już nie tylko tego środowiska, tylko w ogóle spraw politycznych, artystycznych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście historia prawdziwa, odniesienie jak najbardziej rzeczywiste do tamtejszych realiów, ale też no bohaterowie, czy jakieś wątki fabularne już często są kreacją autorów scenariuszy. Zresztą sporo oklasków tak było, bo tutaj Radio Gdańsk... No nie, to w ogóle bez dwóch zdań. To jest najdłużej do tej pory oklaskiwany film, bo wspomniałem, że Najmro to była niedawna projekcja, ponad 5 minut, ale przecież Hiacynt ma ponad 8 minut. Niesamowite, tak. Czyli absolutny aplauz. No i w tym momencie, no jeszcze wprawdzie przed galowymi projekcjami są... Jeśli dobrze, tu widzę 3 filmy jeszcze. Wymienione. Ale raczej bym zaryzykował stwierdzenie, że chyba już nic, jeśli chodzi o tą długość oklasków, Hiacynta nie pobije. W związku z tym jest to najbardziej prawdopodobny kandydat do właśnie, tak jak zapewne chciałaś powiedzieć, do nagrody Radia Gdańsk Złoty Klakier. Tak, tak, tak. Radio Gdańsk tutaj nam pomaga. Przypominam, Andrzej Dubas z powagą śledzi w tym roku też. No i zapisuje pokazy na tej tablicy. No to jego małżonka, to Iza pisze. Ale sobie... on pilnuje. On pilnuje, tak, tak, tak. I sprawdza, czy stoper działa. No tak, czyli tak, mamy, wróćmy do tych lat 80. Mamy Hiacynt, on przed chwilą, mamy Najmro. No i też oczywiście postać autentyczna, ale sporo, tak, ale sporo właśnie też fantazji twórców. Zresztą w teatrze też był spektakl na jego temat. Powrót do Legolandu, to już początek lat 90. Tak. No, Zupa nic. Zupa nic. Solidarność. Tak, znowu lata 80. Początek. I wspomnienia autorki, czyli Kingi Dębskiej. Czyli ten osobisty wątek, o którym no tak, jeden z... No powrót do Legolandu też jak najbardziej wątek osobisty. Na tych wątków osobistych tutaj pewnie byśmy jeszcze znaleźli więcej, bo też no nie osobisty twórców, ale przecież Sonata właśnie wspomniana, seans niedawno się zakończył, to też kolejna prawdziwa historia wzięta z życia. Tak. No jeszcze, żeby nie było śladów, też lata 80., żeby już zamknąć tę pulę i tak, tych odniesień rzeczywiście do lat 80. Nawet nie chcę powiedzieć najwięcej, chociaż chyba właśnie tak. Absolutnie. Ale najsilniej, bo mówimy zarazem o filmach, które naprawdę tak najmocniej tutaj, no choćby mamy na razie obiektywny dowód w postaci długości tych oklasków, najmocniej się tutaj echem na festiwalu jednak odbijają, najwięcej się o nich mówi. Także tak, lata 80. górą. Czyli zarazem ta muzyka i no w scenografii te same boazerie, te same meblościanki. Rozpoznawałam swoje jakieś tam fragmenty mebelków, które z pokoju powiedzmy młodzieżowego czy dziecięcego z tamtych lat. No kafelki, urządzenie łazienek i tak dalej. Dla mnie są to potworne wspomnienia. Nienawidziłam tamtego designu. I teraz myślałam, skąd zainteresowałam tych twórców. Przecież oni są młodsi od nas, grubo. Oni nie przeżywali tamtych... Różnie to bywa, no bo oczywiście Kinga Dębska odnosi się do swoich wspomnień z dzieciństwa. No ale z dzieciństwa, nie młodości. Tak, z dzieciństwa, bo oczywiście Zupa nic to jest, no w pewnym sensie, jak to się określa, prequel filmu Moje córki krowy, tak. Czyli te bohaterki grane już w dorosłym życiu. Tutaj słowo krowo się pojawia też. Tak. I tutaj pojawiają się jako małe dziewczynki. No nie trzeba właściwie żadna to tajemnica i nie trzeba daleko szukać. Tak. Gdzieś tutaj reżyserka odnosi się do swoich wspomnień, do swojej rodziny. Ona, jej siostra, tak, ale jeszcze z tych lat właśnie 80., czyli takich bardzo, bardzo młodziutkich. No, ale też zwróć uwagę, scenografia, zgadzam się, no wiadomo, to jest znak czasów. Takie meble, meblościanki i tak dalej, i tak dalej. Straszne. Ale już jeśli chodzi o sposób pokazywania przestrzeni, ulicy, pewnego klimatu tamtych lat, on jest zupełnie różny, jednak w Hiacyncie, na przykład i zupełnie inny jest w filmie Żeby nie było śladów. Kinga Dębska też ma jeszcze bym powiedział, jeszcze nieco inną optykę na te lata 80. no chociażby. Znaczy, Żeby nie było śladów, to jest ten sam czas, co Zupa nic. No i to jest mniej więcej ten sam czas, co o tym Hiacynt. Kinga mówiła w jedynce, bo ja słyszałam rozmowę, że tam jest ten moment, kiedy matka, czyli Kinga Price, idzie na manifestację i ona jest związana ze śmiercią Grzegorza Przemyka. No tak, tak, no bo to są właśnie te lata, tak. No dobrze, oczywiście inaczej filmowane, inni operatorzy, inni scenografowie i tak dalej, kostiumolodzy. Chcę tylko zaznaczyć to, że oglądając ciągle te filmy, nie mamy takiej sytuacji, wydawać nam by się mogło, że oglądamy ciągle ten sam film z tych samych czasów. Jednak nie, tutaj rzeczywiście twórcy filmowi się postarali i mamy o różne spojrzenia na tę samą rzeczywistość. Mamy sygnał chyba z centrali, że mamy skrócić wejście, ale odpowiedz mi jeszcze na pytanie, skąd ci młodzi ludzie tym się zajmują? O co chodzi? Dlaczego? No widać, jakoś ich to fascynuje. No, dlaczego? Oni podkreślają coś w powietrzu? To, że tak jak myślę po wielu rozmowach, oni podkreślają to, że no znajdują. To często tak jest, prawda? Musi minąć trochę czasu, żebyśmy znowu zaczęli się fascynować akurat tą, a nie inną przeszłością. Niektórzy, jeśli nawet sami tego nie są w stanie pamiętać, to znają, czy pewne realia, czy pewne rzeczy znają z opowieści rodziców na przykład. Prawda? To już jest jakiś punkt odniesienia, taki oczywisty. A druga rzecz to jest taka, że też, co podkreślają w rozmowach, wywiadach, że znajdują w tym czasie inspirację dla siebie, a może nawet jakiś pomost między czasami współczesnymi, a tamtymi. No może. Pani Aleksandro, prosimy o pieśni, ale jeszcze nie tę, o której rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem audycji. Widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? No mają rację, centrali, 10 po pierwszej, Riko chce iść spać, a my tutaj nie mamy chcę, tylko jeszcze... muszę, bo ja musi. Wracam do, chyba że tutaj przenocuję, bo ja wracam do teatru muzycznego dzisiaj przed południem i już mam umówionego gościa przecież. Fotel przygotowany. Natomiast Manam trzy razy się pojawia w filmie, Najmro kocha, kradnie, szanuje. Ale w innych utworach. Chociaż Lipstick też była miła usłyszeć. Właśnie to moglibyśmy... Ile tych filmów jest w konkursie? 16. No, to 16 godzin prosimy, damy radę. Ale nie powiedzieliśmy... Nie, ale ja mam temat. Ja też. Nie no jeden. To, no dobrze, ale znowu uprzedzisz fakty. No, próbuj. Proszę, słucham, próbuj. No, słucham. No, już, szybciutko. Chciałem powiedzieć, że... Bo wspominaliśmy już o tej polskiej muzyce, o przebojach, naprawdę ich wiele w tym roku w rozmaitych filmach, ale jest coś w rodzaju musicalu hip-hopowego. I to jest dzisiejsza projekcja, to jest myślę wielka niespodzianka, bardzo, bardzo szczególny film i bardzo ciekawy debiut Aleksandry Terpińskiej, Inni ludzie, oczywiście, bo tu też mamy takie wypadki w tym roku, kilka takich wypadków, no, oczywiście podstawą była literatura w tym wypadku, powieść Doroty Masłowskiej i to jest rzeczywiście film grany i śpiewany. I bardzo dużo, dużo w taki szczególny sposób, bo to jest sposób też na narrację tego filmu, jest tego rapu. O tym będzie jeszcze mowa, bo w teatrze co najmniej trzy realizacje innych ludzi były. Ale ja bym chciała właśnie wrócić do tego, co już, że tak powiem, napocząłeś. Uprzedzając fakty, do dwóch filmów z takiej zupełnie innej jakby rzeczywistości. Pierwszy z tych filmów to Przejście, a drugi z tych filmów to właśnie Mosquito State. To Przejście... O Mosquito State to już dobrze, zaraz, troszkę mówiliśmy. No właśnie, ale ja bym chciała, żeby to jakoś teraz uporządkować, bo mieliśmy te filmy historyczne, a teraz mamy kompletnie inne, odklejone od jakiegokolwiek realizmu historycznego, historii realistycznej i tak dalej. To są dwa filmy, które no przede wszystkim posługują się figurami takimi stylistycznymi, jak symbol, jak metafora, jak jakaś tam elipsa i tak dalej. To Przejście to debiut, co nie jest takie nietypowe dla tego festiwalu, o czym już chyba wspominałeś, Doroty Lamparskiej. Znaczy taki późny debiut, od razu muszę dodać. Debiut fabularny. Bardzo zresztą, no bardzo czekałem, żeby Dorota wreszcie wystąpiła z takim swoim autorskim pełnometrażowym filmem, no ale też trzeba dodać, że to jest autorka, notabene Sopocianka, więc ona naprawdę nie ma daleko na festiwal, nigdy nie miała. Przecież już robiła znakomite, krótsze filmy. Jeden z takich krótkich jej filmów wszedł do filmu nowelowego, bo połączyły swoje siły trzy autorki, to się nazywało Demakijaż, no ale to już dekadę temu była premiera i rzeczywiście długo, długo czekała na tę realizację. No film absolutnie właśnie dramat metafizyczny, dramat surrealistyczny, bo to jest opowieść tutaj w jednej z rozmów, bo gościłem w tygodniu też Dorotę przed południem, w środę chyba. Rozmawialiśmy o tym. To jest właściwie no film troszeczkę na ziemi, a troszeczkę gdzieś między. Bo no główna bohaterka to jest osoba nieżyjąca, powiedzmy już wprost. I tutaj tyle możemy chyba zdradzić, bo to właściwie wiemy od początku. A moim zdaniem nie do końca wiadomo, czy ona nie żyje. No, to właśnie jest taki film, że tutaj każdy może interpretować po swojemu, ale ona jednak widzi swoje ciało, którego nie chce zidentyfikować. I nie chce się rodzina, zgodzić. Rodzina, wszyscy wokół, znajomi czy ludzie z pracy, no jednak jej to w ten czy w inny sposób uświadamiają, że ona już odeszła, ale ona się nie zgadza, ona się buntuje. I to jest w tym filmie bardzo ciekawe, jaką drogą pójdzie i dokąd dojdzie. No, i to również literatura. Tak. I to jest właśnie literatura. Podstawa. Pięknie zrobiona, pięknie, no, tak pokazana, że no właściwie chyba lepiej już nie można. Takiego realizmu, nie no, to jest surrealizm magiczny. Nie realizm, tylko surrealizm magiczny. No tak, to jedyny właściwie film metafizyczny tutaj w tym roku w konkursie. Bo pozostałe, no też wspomniane oczywiście, ale to już jest bardziej symbolika rzeczywiście, jak wspomniałaś wcześniej, czyli Mosquito State. Tylko jeszcze powiedzmy, że w przejściu absolutnie, znaczy ja powiem, bo nie wiem jak ty uważasz, ale że absolutnie hipnotyzująca jest nasza ukochana Wiktoria Gorodecka, jak wielokrotnie u nas... Dla mnie też. To nie jest najłatwiejszy film. To jest rzeczywiście kino autorskie i specyficzne. Tutaj zdania są podzielone. Odbiór, z góry powiem, jest niejednoznaczny tego filmu, czyli jednym się bardzo podoba, inni go odrzucają. Ja jestem w tej pierwszej grupie. Absolutnie jestem za. No ciekawe. Moim zdaniem taki nie... I zgadzam się, że Wiktoria Gorodecka jest znakomita w tym filmie. Ciekawe, bo moim zdaniem nie jest to festiwalowy film, czyli on jakby nie ma szans na nagrodę. Znaczy nie, właśnie to jest ta kategoria, którą się często w cudzysłowie określa. Serio? To jest właśnie film festiwalowy, czyli rzeczywiście taki, który jest zdecydowanie jakąś formą sztuki, formą artystycznego wyrazu i świetnie się sprawdza na festiwalach, ale może niekoniecznie w tym obiegu kinowym. W tym sensie, miałam na myśli niekonkursowy, że on jakby nie ma szans... na nagrodę. No tego jeszcze nie wiemy. No ale możemy sobie dopiero jutro dowiemy się kto i za co. No dobrze, to Mosquito State. No to jest ten drugi taki film, który operuje różnymi figurami symbolicznymi, właśnie parabolami, elipsami, nie wiadomo czym. Czyli z jednej strony mamy wszystkim historia jest bardzo uniwersalna. Nareszcie bez tego odniesienia do realiów Polski socjalistycznej. No nie, bo to Nowy Jork oczywiście. Tak. Aczkolwiek wykreowany na Chełmskiej. No i w ogóle wykreowany, bo to jednak jest film mocno gdzieś ograniczony do bardzo takich industrialnych, zimnych wnętrz przede wszystkim. Estetycznych. Tak, estetycznych, bo to w takim miejscu, w takim apartamencie głównego bohatera, głównie ta akcja Wieżowiec nad Central Parkiem. Tak. I to wszystko jest pięknie zrobione, a to za pomocą trójwymiarowych zdjęć, nie wiem jak to określić, scenografię, prawda? No bo przecież to nie był prawdziwy Central Park, tylko sfotografowany, ale w specjalnej technologii, czy jak to nazwać. No a ten apartament zbudowany rzeczywiście w studiu, w Polsce. Ale to też ciekawe, od razu zrobię analogię z innym, no takim już stricte polskim filmem, bo tutaj rzeczywiście wszystko w tej nowojorskiej scenerii, no i w języku angielskim, ale przecież angielski tytuł, Prime Time, to jest też mniej więcej do tego czasu odniesienie, no w filmie tam się pojawia, jeśli ja dobrze pamiętam, bo ten akurat film widziałem już dobrych kilka miesięcy temu i nie przypominałem go już sobie na festiwalu, tam jest chyba właśnie Sylwester, czyli początek nowego wieku, ja nie widziałem. 2000 rok, ale to jest również odniesienie, tylko że do niedawnej stosunkowo historii rzeczywiście człowieka, który wdarł się do telewizji, steroryzował pracowników. A, Bartek Bielenia go grał, tak? Tak. I gdzieś właśnie to było inspiracją do twórców, by opowiedzieć historię, kiedy pojawia się taki terrorysta w telewizji publicznej, ma zakładników, choćby w postaci granej przez Magdalenę Popławską prezenterki telewizyjnej, no i ma żądania, chce coś wygłosić, chce coś powiedzieć przed kamerami, ale tak żeby to zobaczyła cała Polska. No więcej nie opowiadamy. Bo to no tak, ale wracamy do tego człowieka w zamknięciu w apartamencie w Nowym Jorku nad Central Parkiem. A to zamknięcie w studiu telewizyjnym, więc właściwie też analogiczna sytuacja. Tak, tylko że studio to jest to wyjście, a zamknięcie w apartamencie kojarzy nam się jednak z naszą sytuacją, prawda? Nie mówię, że w Polsce, tylko w świecie, a nie, no wiadomo, nie używam słowa na P i na K, czyli nie mówię. Brzydkich słów nie mówię. Nie, żadnych brzydkich słów, absolutnie. W każdym razie w tej szczególnej sytuacji bywamy zamknięci. No i wariujemy. Ten człowiek też ma obsesję, ponieważ bada, tworzy i bada i wnioskuje na podstawie czego? Algorytmu. Czyli to jest matematyk genialny. Z jednej strony mamy właśnie to, mamy giełdę, mamy Wall Street, czyli w jakimś sensie kreowanie, czy raczej przewidywanie przyszłości, a z drugiej strony mamy właśnie owe potworne komary. Jest to absolutny koszmar, proszę Państwa. Kto jest uczulony, tak jak ja, to dostaje ataku swędzenia w czasie oglądania tego filmu. Jest to tak sugestywne. No i to ładnie chyba, nie wiem czy ona to odkryła, ale ładnie to ujęła osoba prowadząca spotkanie z panem reżyserem Filipem Rymszą. Akurat tak, ale na tej konferencji nie byłem. Że to jest taka analogia pomiędzy dwoma rodzajami krwiopijców. Te komary wysysają krew, komarice, czyli rodzaju żeńskiego, z tego matematyka, no z człowieka po prostu. A z drugiej strony giełda wysysa tak naprawdę i później no, krew z tych, którzy w jakimś momencie przestają mieć kasę, no, najkrócej mówiąc. To mnie przekonało, że po to były te komary, no bo poza tym to nie wiadomo po co. No i to bym postawił kropkę, bo mam wrażenie, że jednak i dobrze ten film jakoś na ciebie podziałał, nawet całkiem dosłownie fizycznie. Na mnie aż tak bardzo nie. No bo też nie masz takiej sytuacji, że jak jest jeden komar w całym budynku przy Myśliwieckiej, to on na pewno mieszka w moim pokoju i na pewno w pobliżu mojego biurka. Nikt nie jest pokąsany, tylko ja. Więc mam prawo mieć pewien problem. Mam chyba wielką tolerancję dla owadów. No widzisz, no, no tak bywa. Proszę Państwa, to jest fantastyczny film. Ja uważam, że to jest właściwie jedyny nowoczesny film na tym festiwalu, czyli taki na miarę XXI wieku. Dźwiękowo, wizualnie, myślowo, koncepcyjnie, właśnie nie odwołujący się do przeszłości, nie grzebujący tych naszych ran, tylko no, jakby pokazujący, stawiający pewną diagnozę światu jednak. No świetnie zrealizowany i z fantastyczną naprawdę muzyką. No to tutaj pozwolę sobie mieć jednak odmienne zdanie. Nie jest to jeden z tych filmów, które tutaj na mnie zrobiły największe wrażenie. Nie, ja nie powiedziałam, że największe, tylko że to jest jedyny film nowoczesny taki naprawdę, no kompletnie jakby nie przystający do tego, co... No nie, no myślę, że inni ludzie, Aleksandry Terpińskiej, to jest też bardzo nowoczesna propozycja. Przepraszam, tego nie widziałam, ale widziałam spektakl. To jest film formy, to jest film... Nie. Ja się odnoszę tu absolutnie do filmu. To jest coś wyjątkowego na tym festiwalu. Jeszcze w inny sposób, bo to jest naprawdę autorskie kino, ale szczególna forma, tak jak to nawet umownie nazwałem takim hip-hopowym musicalem. Rzeczywiście, no podstawą jest proza Doroty Masłowskiej, szczególna, tak. Prawda, szczególny ten rytm, ta dynamika tych słów, tych dialogów, ale już filmowa forma, jaka jest temu nadana, jest absolutnie znakomita, bardzo interesująca i to jest film, o którym na pewno dużo się będzie mówiło. Polecam, zobacz. Dobrze, zobaczę i myślę, że inni ludzie dostaną jakąś nagrodę. Ja tak lubię sobie od czasu do czasu poprzewidywać, to również jest, mimo że nie widziałam. To również jest debiut i chociażby z tego powodu tak oryginalną propozycję warto zauważyć. No, czyli tak sobie myślę, że właśnie przejście nie dostanie, a inni ludzie na przykład dostaną. Że Najmro coś dostanie, że... Wolałbym tego nie określać, ale jak sama wiesz i ostatnie lata to pokazały, bywało i rzeczywiście gdzieś tam dalej w historii może to nie było takie oczywiste, raczej się nie zdarzało, ale ostatnie lata pokazały, że i debiutant może zdobyć główną nagrodę, ale czyli złotą. Oczywiście, no, najbardziej. No, tak. Ja tylko tak się bawię teraz, bo ani się filmem nie zajmuję, ani nie mam kontaktu z jurorami. Powiedz mi, nie, z jurorami to nikt nie może mieć teraz kontaktu. Słuchaj, a nie widziałam Joanny Kulik. Ja widziałam wielokrotnie już, ale Joanna Kulik... Ona się jakoś chowa. Nie, nie chowa się, bo widziałam ją rzeczywiście wielokrotnie, ale to jest taka niepisana zasada. Nie, ja widziałam ją w życiu wielokrotnie. Ja tylko... mówię tu na festiwalu. Jest taka niepisana zasada, że rzeczywiście ci jurorzy przemykają między innymi ludźmi, bo chodzi też o to, no chodzi też o pewną transparentność, o pewną... oni mają działać w swoim tym ośmioosobowym gronie. Oczywiście. A przecież znają tu wszystkich, wszyscy ich znają, mają mnóstwo znajomych, kolegów, koleżanek i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby nie wchodzić w jakieś takie kuluarowe rozmowy. Ale ja nie zamierzałam rozmawiać w ogóle w innym hotelu, jestem i tak dalej. Tylko mówię, że nie widziałam jej siedzącej na widowni wraz z innymi jurorami, a innych widziałam. No więc to taka uwaga. A mogę sobie takie uwagi robić. O, żeby było lżej. To właśnie w Moskito jest coś takiego, żeby odpuścić, żeby tak nie spinać się za bardzo. Chociaż można zwariować. No. Dobrze, Riko, ja wiem, jest za 2:55, więc pozwolę ci za moment już nas opuścić. Jeszcze tylko powiem, są takie mody na aktorów. Były takie festiwale, że na przykład w kilku filmach grał ten sam aktor i to było bardzo śmieszne, bo widzieliśmy go w filmie po filmie. I myślę, że w tym roku oni wszyscy prawie, no poza może 2 czy 3, pojawili się znowu. Czyli na przykład Andrzej Hyra, czyli na przykład Jacek Braciak, czyli no Adam Boronowicz. Kto tam jeszcze? Marek Kalita, tak. No, tak, ale akurat Tomasz Ziętek. Nie, no właśnie to chcę zauważyć, bo wymienieni aktorzy pojawiają się w mniejszych tym razem rzeczywiście rolach, chociaż znamy ich z głównych, ale absolutnie... No poza Tomaszem Ziętkiem, który gra. No właśnie, chcę dodać, że absolutnie dwóch. Jest tutaj bardzo, bardzo mocno eksponowanych. Właściwie nawet chyba bardziej Tomasz Ziętek, bo to dwie główne role w tych dwóch filmach, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, tak. Czyli Hiacynt i Żeby nie było śladów. No ale też bardzo silna reprezentacja, no i klasa sama dla siebie, czyli Dawid Ogrodnik. To jest główna rola, oczywiście ta tytułowa w filmie Najmro, Kocha, kradnie, szanuje. No i kolejna rola w filmie Łukasza Rondudy i Łukasza Guta, wszystkie nasze strachy. Także rzeczywiście tych dwóch aktorów tutaj, moim zdaniem, w tym roku najsilniej zaistniało. W takich dużych rolach. No właśnie, i ci, którzy wcześniej pojawiali się, grają bardzo drugorzędne niekiedy role. No na przykład mniejsze, tak. Andrzej Hyra, bardzo mi żal, bo właściwie gdzieś tam no takiego ojca, na przykład bohatera wszystkich naszych strachów, mógłby zagrać każdy inny aktor. Szkoda mi. Mógłby, ale wiesz, po tak wielu rozmowach z aktorami, ja to kiedyś może tak nie rozumiałem, w końcu zrozumiałem. Dla nich, tak jak często to zresztą aktorzy sami powtarzają, nie ma mniejszych czy większych ról. Czasami jakiś drobiazg nawet, albo spotkanie z takimi, a nie innymi partnerami, z takim czy nie innym reżyserem powoduje ich ogromną ciekawość i potrzebę zmierzenia się z czymś. I też zawsze aktorzy to podkreślają, że to jest dużo większa trudność zaistnieć na ekranie w małym epizodzie, w roli drugo, czy czasem nawet trzecioplanowej i być zapamiętanym, zauważonym, niż ta rola, która niesie całą historię, cały film. Więc to też jest jakaś pewnie ciekawość zawodowa. Cały czas podkreślam, że ja jestem tylko takim obserwatorem z boku, więc ja sobie trochę inaczej myślę o filmie niż ty. Więc wiesz. No, ja tu się odwołuję do mojej wiedzy z rozmów z aktorami. To nie jest moja opinia, tylko to zacytowałem tu to, co oni sami mówią. Ja też rozmawiam z nimi, ale o teatrze to trochę inna sytuacja. Rozmawialiśmy o Mosquito State. Jest pewien prezencik od Oli. Posłuchajmy i dobrej nocy ci życzę i kilka godzin. Dziękuję bardzo. Od razu tylko jeszcze słówko powiem, że zapraszam na kolejną moją relację z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To około 10:45 dzisiaj, czyli, czyli w piątek już. I od razu też powiem, że właśnie porozmawiamy o filmie Hiacynt, bo Moim gościem będzie aktorski debiutant, bardzo młody, obok Tomasza Ziętka, właściwie druga taka duża rola w tym filmie, Hubert Miłkowski. Ciekawy, interesujący debiut, więc poznamy młodego aktora. Uznaliśmy z Andrzejem Dubasem, że bardzo przystojny. A co? No to posłuchajmy muzyki do, od Oli. Będzie to niespodzianka. No i wracamy i och, ależ tam jest dźwięk w tym państwie moskitów, czyli komarów, komarzyc. Proszę Państwa, w tym cztery teatry, dwa są takie większe, czyli muzyczny, w którym właśnie jesteśmy, oraz miejski. I tam odbywa się wyjątkowo o tej porze roku, w tym właśnie czasie, festiwal i takie czytanie, o którym opowie dyrektor tego festiwalu. Połączymy się już z miejskim, tak, Andrzeju, dyrektor artystyczny oczywiście raportu, który miał się odbyć wiosną, ale się nie odbył, w zeszłym roku w ogóle nie było. Pan Jacek Sieracki, to zaczął się festiwal kiedy? Zaczęło się parę godzin temu rzeczywiście, ale tak naprawdę to, co się zaczęło, to jest finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. 14 już edycja tej nagrody, która mam nadzieję ciągle liczy się w świecie dramaturgicznym, w świecie teatralnym. Będziemy ją przyznawać w niedzielę, znaczy my, czyli tak naprawdę kapituła z Jerzym Szturem, z Grzegorzem Niziołkiem, z Jackiem Kopcińskim, Justyną Jaworską, a przewodniczy w tym roku, bo to jest rotacyjne przewodnictwo, teatrolog z Poznania Piotr Dobrowolski. No i oni wybiorą spośród pięciu sztuk, które zaczęliśmy dziś czytać i będziemy w formie... Wczoraj. No dobrze, no parę godzin temu, no. Zaczęliśmy czytać, a będziemy czytać dziś, w sobotę i w niedzielę, jak zwykle w formie takich podreżyserowanych czytań, bardzo oczywiście zwracających uwagę na tekst, służących tekstowi, w związku z tym powściągliwych oczywiście dramaturgicznie. Reżyserują te czytania sami młodzi reżyserzy, a szefową artystyczną czytań, czyli osobą, która obsadziła te czytania reżyserami, zaproponowała, dobrała te pary, jest obecna dyrektor Teatru Nowego w Łodzi, Dorota Ignatiew. Oczywiście łatwo jej było obsadzić, bo kieruje nie pierwszym teatrem w Polsce, no i współpracowała już z młodymi. Ale pewnie i trudno by jej było obsadzić, ponieważ nie są łatwe te sztuki. Każda jest z innej konwencji, z innej parafii, że tak powiem. Nasz regulamin dopuszcza taką sytuację, że ścigają się w tym konkursie teksty, które już miały swoją premierę sceniczną. W tym roku po raz pierwszy są dwa takie teksty. To jest, trzy teksty, czyli sztuka Jolanty Janiczak i Tak mi nikt nie uwierzy, którą zagrano w Gnieźnie, Szwarc charakterki Martyny Wawrzyniak, która miała prapremierę w Kielcach, i Lem, który miał prapremierę w Teatrze Łaźnianowa. W związku z tym ci reżyserzy, którzy interpretują po swojemu, gdzieś pewnie w tyle głowy wiedzą, że ktoś to już przed nimi zrobił. Mają jakby dodatkowy impuls, myślę, czy wyzwanie. Przepraszam, że tak suchluję. Troszkę słabo mnie słychać, bo pewna odległość nas dzieli. Pan jest w Teatrze Miejskim, a ja przypominam w Teatrze Muzycznym, chociaż w Gdyni oboje. Ale ciekawostka jest taka, że na przykład Lem, z którym tak się wyrwałam, bo marzyłam o tym, żeby był zrealizowany również w radiu, no, znaczy na scenie teatralnej Trójki, również na przykład Lem, o, tak powinnam powiedzieć, był napisany i wyreżyserowany przez autora. Czyli tak. Tutaj, gdyby autor na przykład przybył i posłuchał... Nie ma gdyby, oni wszyscy są tutaj oczywiście. Anusz dostanie nagrodę. Owszem, ale może nie tylko dlatego, ale mam nadzieję, że ta piątka autorów także jest ciekawa siebie wzajemnie. Przynajmniej taką mam nadzieję. W każdym razie Mateusz Pakuła będzie na czytaniu swojej sztuki i może się zdziwi, a może nie, to się okaże. Zresztą miał, jak powiedziałam, nie tyle miał, zaproponowano mu zrealizowanie tego tekstu w Trójce, no ale z pewnych powodów, o których może na razie nie będę mówiła, szczególnie przed podaniem werdyktu, musieliśmy się z tego na razie przynajmniej wycofać. No ale o samej GND, czyli Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej, pan zaczął od córeczki, bo to córeczka raportu. O rok młodsza chyba, czy jakoś tak? Na odwrót. No gdzie? No najpierw był raport, a później... Na odwrót. Ależ, panie dyrektorze, serio? Który jest raport? Nawet jeżeli jest epizodyczny. Nie, dobrze, rzeczywiście, tak. To znaczy, mamy mamy 14 edycję Gdyńskiej Nagrody. W przyszłym roku... powinna być 15 i powinien być 15 raport, więc się rzeczywiście tam dwa lata różnicy były. Tak, przepraszam. Natomiast cóż mogę powiedzieć? Myślę, że ta nagroda, że tak powiem, osiadła w życiu teatralnym. Ma swój wymiar, ma swoją rangę. Także finansową, bo to jest najwyższa ranga, najwyższa kwota, jaką wypłaca się dramatopisarzom jako nagrodę. Rozmaite przechodziła koleje ta nagroda. Kiedyś była, były, miały to być prapremiery, czyli to miały być sztuki nieruszane ani przez teatr, ani przez druk. Potem organizatorzy postanowili, że będzie na odwrót, że właściwie wszystko, co żyje z tego roku, którego to dotyczy, z roku 2020, Wszystko, co żyje, czyli co zostało napisane, wydrukowane, zagrane, może wejść do tego finału, który do tego konkursu. O dziwo, nie wiem, na czym ta mistyka polega, ale od wielu już lat jest tak, że przychodzi mniej więcej 240-250 sztuk. Ani 20 więcej, ani 20 mniej. Nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega. Z tego jest wybierany półfinał, który regulaminowo ma sobie liczyć nie więcej niż 40 pozycji, a potem finał pięciopozycyjny, właśnie o nim w tej chwili mówimy. Pan nie jest jurorem, pan jest czytaczem, lektorem podstawowym, można powiedzieć, sztuk. No, bo prowadzi pan dialog. Przepraszam, musi pan znać ową sztukę współczesną. Jestem notorycznym czytaczem. No właśnie, tak jest. No więc za karę, za tę notoryczność zadam jeszcze takie pytanie o to, no właśnie, jak jako właśnie czytelnik, powtórzyłam słowo właśnie, nie mogę go wyciąć, przepraszam. Jakby pan ocenił właśnie, nie daję rady, jakby pan ocenił tę piątkę, mogę panu ułatwić w ten sposób, a raczej pana sprowokować, że ja zaczęłam czytać wszystkie i żadne nie doprowadziłam do końca, zniechęcona totalnie. Była dobra prowokacja? Nie, bo musiałbym wiedzieć, co panią tak odrzuciło. No nie podobało mi się. No ten Lem mi się najbardziej podobał, no ale były trudności. Droga pani redaktor, ale jednym się podoba, drugim się nie podoba. Piątce naszych jurorów się spodobało i wybrać. Dziwię się właśnie. Przepraszam, to jest straszna prowokacja, ale w środku nocy. No tak, ale na to ja nic nie mogę poradzić. A bardziej profesjonalnie, mniej emocjonalnie niż ja, proszę. Ja też nie. Też krępuje mnie moja pozycja, moja rola. Jestem opiekunem tej gdyńskiej nagrody i moje sympatie i antypatie muszę schować do kieszeni i mogę je tylko powiedzieć, że je mam. Ale pytam o ogólne wrażenie tego, co się dzieje we współczesnej dramaturgii na podstawie tej piątki. O, teraz to ładnie usłyszałam. Nie, to na podstawie tej piątki ja bym się tego nie podjął. Nie wiem, czy w ogóle mi się podjął, ponieważ współczesna dramaturgia jest szalenie więcej niż różnorodna, jest rozwichrzona, jest rozrzucona na wszystkie strony. Część tekstów powstaje na podstawie improwizacji aktorskich. My bardzo pilnujemy, żeby to miało formę, że ktoś to musi z tego zrobić utwór literacki. Ale tak to się rodzi. Mamy te nasze doświadczenia gdyńskie także, ale niestety i dialogowe również, że pojawia się bardzo wiele bardzo fantastycznych sztuk ze swoją głębią, ze swoim sposobem opowiadania, swoją poetyką, które nie trafiają na scenę, jakby się mijały ze współczesnymi reżyserami. Mamy autorów, którzy piszą w symbiozie z reżyserem, a czasami wręcz nie są do dyspozycji reżysera. Czasami z tego, mimo że to wygląda na to, że dramaturgia się robi podrzędna wobec procesu inscenizacji, ale z tego też powstają dobre i ważne utwory. W związku z tym ja się nie podejmę powiedzenia, w którą stronę to idzie, co się zmienia. Mogę powiedzieć jedno, że nie pamiętam za mojego życia, a długie jest moje życie, nie pamiętam sytuacji, w której byłoby takie zatrzęsienie tych polskich tekstów. Dramaturgia jest obecna w myśleniu teatru, myślę, dużo bardziej, nawet w czasach, kiedy czasy były dużo bardziej konserwatywne, kiedy wystawiało się dramaty napisane tak po Bożemu, przy biurku, ale mimo to moc, znaczenie, energia samej twórczości dramaturgicznej, mam poczucie, była wtedy mniejsza, była taka bardziej uporządkowana i taka konwencjonalna. pisarz pisze, reżyseruje. Natomiast w tej chwili w tych autorach i w reżyserach, którzy to wystawiają, buzuje ogromna energia, czasami sprzeczności, czasami konflikty. Myślę, że u nas też się to zdarzy na tych czytaniach. Mm-hmm. No dobrze, ale jednak o epizodzie też prosiłabym, by pan zechciał powiedzieć coś. Nazwaliśmy to raport epizod, nie chcąc dawać numerka. To jest festiwal bez numeru. Nie nazywając tego w ogóle festiwalem, ponieważ no, nie mieliśmy wystarczającej, podstawowej ilości środków, żeby można było myśleć o festiwalu z nagrodą, z jury. No do tego musi być pewna reprezentacja. Udało nam się po prostu obudować czy wspomóc te czytania Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej czterema prezentacjami współczesnych tekstów na scenach. Dwa z nich powstały na Wybrzeżu. To jest Życie intymne Jarosława z Teatru Wybrzeże i inscenizacja Prawieku Olgi Tokarczuk, którą przygotował Teatr Miejski im. Gombrowicza w Gdyni. Zaprosiliśmy, ale tu ja celowo mówię ja. Zaprosiłem inną duszę z Teatru z Bydgoszczy, ponieważ to jest taki jeden, jedyny sygnał, czy reprezentant 14 raportu, który był gotowy, jeśli chodzi o jego zaproszone teksty, zaproszone spektakle. Wszystko było dogadane, było to rok temu. To nie powstało, więc zapraszamy. Bydgoski spektakl, uważam, bardzo udany i bardzo ważny jako taki powidok festiwalu, który się nie odbył. To może dodam, że to jest adaptacja powieści bydgoskiego pisarza Orbitowskiego. Łukasza Orbitowskiego. Tę powieść we fragmentach czytaliśmy i była przerażająca. I oczywiście lokalnych spraw dotycząca. Tak, zrobił to przedstawienie Michał Siegoczyński, reżyser, który myślę dorobił się pewnego swojego idiomu, swojego języka, swojego sposobu opowiadania z użyciem multimediów, ale nie po to, żeby epatować tymi multimediami, tylko żeby jakby wchodzić w szerokie i wąskie plany, przybliżać i oddalać ludzi. Bardzo to jest ciekawe. Mam nadzieję, że tu stukam w co się da, że wszystko wyjdzie, bo to jest strasznie trudne do przeniesienia. Bardzo skomplikowane, ale wierzę w bydgoską ekipę i mam nadzieję, że także widowni gdyńskiej to się spodoba. A drugi? I przedstawienie innych ludzi z Teatru Barakach, czyli Dorota Masłowska. To jest życie festiwalowe, proszę państwa. Znaczy, jest z mojego punktu widzenia jest to festiwal filmów fabularnych, a z punktu widzenia pana dyrektora jest to seria czytań Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz po prostu przegląd raportowy, raport epizod. Troszkę puknęłam, no ale niestety takie warunki. Jasne. Dobrze, to drugie. Masłowska. Inni ludzie Doroty Masłowskiej z Teatru Barakach z Krakowa. Inni ludzie mieli parę świetnych inscenizacji. Przede wszystkim Kraków. Paweł Miśkiewicz zrobił to ze studentami w Akademii Sztuk Teatralnych i to było niestety bardzo pechowe przedstawienie. No, wystawione 3 dni przed lockdownem, a potem tak trzepane covidami po prostu, że w gruncie czy nie dało się go eksploatować. I myślę, a to przedstawienie z Barakach jest zupełnie inne, bo to jest takie, które myślę, że wychodzi od muzyczności tej powieści i właściwie tak, czy poematu, czy czy tekstu po prostu i jest całe utopione w rytmach bardzo różnych i z tych rytmów wychodzą portrety ludzi. Czyli nie jest to ani obyczajówka, ani opowieść o mediach współczesnych, tylko jest to w gruncie rzeczy poemat muzyczny, tylko z bardzo współczesną muzyką wysokiego i niskiego gatunku, tak jak się należy u Masłowski. Sufrowałam znowu i wspomniałam Warszawę i Wrocław. Po Warszawie Grzegorz Jarzyna w TR Warszawa, a we Wrocławiu Maciek Sztur, który zresztą jest obecny na festiwalu filmowym. No dobrze, pani wspomniała. Musiałam się popisać z moją wiedzą na temat życia teatralnego. Przepraszam, troszkę żartuję, no ale proszę mi wierzyć, na festiwalu należy troszeczkę odpuścić, jak w jednym z filmów było powiedziane, żeby odpuścić, tak, żeby tak się nie napinać. Spróbowałam, nie wiem, jakie są efekty. Pan Jacek Sieracki, no to co? Co powiemy jeszcze? No, powiemy, że bardzo jesteśmy za sztuką współczesną i dlatego jesteśmy tutaj i dlatego między innymi rozmawiamy o tym, a nie traktujemy tego jako absolutny epizod czy margines życia kulturalnego. Nie, absolutnie nie. Epizod dlatego, że mało nam. W takim krótkim moim wstępie do katalogu tego spotkania użyłem jeszcze innego tytułu, mianowicie trochę raportu. Mamy trochę raportu w tym roku i pełny finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, że mogliśmy. Ja także dziękuję bardzo. Połączyć na linii muzyczny, miejski. Gdyni. Tak, pan jest. Jacek Sieracki, dyrektor artystyczny tego oto... czego? Tego spotkania gdyńskiego. Z miejskiego do muzycznego, proszę państwa. I tutaj pozostaniemy do soboty, do wieczora. Ja tylko jako obserwator i człowiek, który kocha filmy. Rico jako ten, który też kocha, ale również zagraniczne. Ja kocham filmy polskie. Taką mam słabość. No i co? Rico nada oczywiście swoją kultową audycję w sobotę, czyli jutro. Jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu. Ja dzisiaj troszkę prowokowałam, ale uznałam, że rzeczywiście powtórzę się. Po raz trzeci. Od czasu do czasu trzeba odpuścić. Ela Różycka. Ola Kaczkowska. W Warszawie przy Myśliwieckiej. Andrzej Dubas w Gdańsku, przepraszam, w Gdyni, z Radia Gdańsk, ale w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. No i ja sobie tutaj siedzę i patrzę na ciemną zatokę o tej porze. Chyba troszkę się uspokoiło, chyba już tak bardzo nie wieje i nie pada. No, niemniej trzeba uważać. Jesień 2021 rozpoczęła się. Pozdrawiam państwa, którzy nas słuchali, do nas pisali, do pana Nikifora. No, pan przypomniał, ale proszę pana, ja od roku prawie pracuję nad słuchowiskiem z okazji roku Norwida i tychże urodzin. Zapowiadaliśmy już, premiera będzie w najbliższą niedzielę, bardzo niezwykła. Pozdrawiam pana Zbyszka, którego też kąsają komary, i pana Michała Stanowa. Bardzo panom dziękuję, że panowie nie opuszczają. Pozdrawiam. Dobranoc i do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. Serce wkrada. gasi blaski, dusi słowa. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Śmieją się, śmieją.